ور دست پارا کل چیت پور مشر آگ بد گنی پور پاس نیری گیا خلق بدوان دی پوشو چیدے وگنر پییا بس دیا ورکر خلق پا دیوال مراوان پا دیوال مرکر بوری ویک آگئی بوئی دیوان نکو گئی دیوان نکو گئی جہاد دا یودا سی عمل دے چیدا دی جوان دیو دا غیرتی انسان کار دے اگل بیا سوبرن بوری ویلی جنگ کئی ادے بیا بندن پری دیا واللہ یعلم واللہ پوئیگی وانتم لا تعلمون اوتا سن پوئیگی یسألونک عن شہر الحرام قتال فیہ تپوس کئی دستانا پبارد میں شیبت مندو کی درہم حکم حکم دے قتال فی اشہر الحرم شیبت مندو میں شکی جنگ کل دا سنگری تپوس کئی دستانا پبارد میں شیبت مندو کی جنگ کل پری کے ہوا یا قتال بھی کبیر جنگ کل پری نیاش کے دا لویا گناہ دا کبیر لویا گناہ دا وسودن او بندول خلقو عن سبیل اللہ دا دین دا اللہ نا او کفر کل پری دین دا اللہ بندے والمسجد الحرام او بندول خلقو دا مسجد حرام نا و اخراج اهله ايسكل داخل دي مسجد حرام منه دي مسجد حرام نا اكبر عند الله ليرا لي گناہ عند الله بندیا و الفتنة اكبر من القتل او شرك دا ډیر لوی دی قتل نا نو مطلب دا جہاد کول پدی کے جنگ کول پدی میاش دی لوی گناہ دا اور پسی وګور سو خبری دی سواد دو نان صد مل اللہ یو کفرم به جوا والمسجد الحرام دری و اخراج اهل سلور اول فتنة اکبر من القتل سنزا دا تینز فسادا چی ورسرا دفع کی دیا نو جنگ کول بیاخ دیا لپارا دا دفع دی فسادا لکد دیری لی فائدی بارا خلق لطوان لغالک دیا لطوان لک خلق غالبی لپارا دا دیر نقصان نا دا بچکی دو دا پارا دا پارا دا دیر فائدی نو مطلب دا دی جنگ کولو سارا پدی میاشتو کی خلق دا اللہ دا دین نا نشی بندولے کفر دا اللہ پا دین نشی کولے خلق دا مسجد حرام نا نشی بندولے خلق دا مسجد حرام نا نشی اخکے شرک دفع کی دیا نو که جنگ دی میاش کیوشی نو خیر ریا که جنگ پا دی میاش کیوشی دی میاشتو کی نو خیر ریا ذکر دا دیر فائدی دا پار خلق لگ نقصان لگا لگ دی ولا یظالونا او ہمیشہ ویدئی دا کافر یقاتلونکم چی جگر بگئی چاو سوا حتی تردی پوری یردوکم چی واپس کی دی چاسو عن دینکم دا دین استاسونا ان استطواعو چری وسور سی گیا میئر تد مین کم آسو جو واپس استا سنا آندی نہیں پلنا پیا موت پس مرش وہ کافر او دے کافر پس دا کسان برباد یا من نہ دے دنیا پاخر کی او دا کسان اصحاب النار اور والا لی ہم فیہا خالدون ایو دے پدی اور کیا میشا اس ترغیب دے جہاد تا و ہجرت تا یقیناً آل کسان چی ایمان را ایمان روڑے وے آل کسان چی ہجرت اوک او جہاد اوک پلار دا اللہ کی دا کسان یرجون رحمت اللہ امید ساتی عقید ساتی دا رحمت دا اللہ یعنی دا جنت چی اللہ و ملہ بدلہ کی جنت را کئی واللہ غفور رحیم اللہ نے بخنا کو ان کے ارحم کو ان کے جدی مانا تائی دکورا سورہ توبہ کے ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ايات بورا يوصل يولسن يقينا الله وسي المؤمنان النفسنا ري واموالهم ومالنا ري بان لهم الجنه فصودري كيتنند پارا ويد جنت سنگا يقاتلون في سبيل الله جگل بگئی پلار دا اللہ کی فیقتلون پس وجن وخلق ویقتلون او دیبم وجلشی ویرجون رحمت اولائکا یرجون رحمت اللہ دا کسان اتی رساتی اند رحمت دا اللہ یعنی دا جنت اللہ دے بخنک ان کے و رحم کا ان کے سلورم حکم منا دا شراب و دا جوارینا یسالونک تپوس گئی دا استانا نل خمر والمیسر وبار دا سکل دا شراب او دا پول دا جوارین کے چی دا شراب سکل سنگئی دا جواری سنگارا او آیا فیہما اثم کبیرون حضرت شیر رحمہ اللہ وی جو پیرمی جوار دور لوی دا خدای نو یری گئی گورا لیش کی گٹا کوئی دا اللہ نو یری گئی دا شیر سین دے ایمال ایدا سروان روان کتلی مولی ولی وی اخبرو جوار دور لہ خونشی وی لے ایمال ما جوار دور سوکی وی اگا دا ایرسکات میں جی چاپیر نس کی گنا ناغی جا فقد نشی کولی کیا رئی دلگو نڈی رئیو دا دغنا فرغنی خیرات کئی چی دا تک دا چی دا عجب لخانو جمون پیدا دائرہو کا نوسی عرصو کا رستیش ناغی مونگا خکل گرتو او کل بائیو آغی امیشہ گرتی ناغی لغد نشی کولے نیبت ما سرکتا کئی مائی گئی لبو اس سے نیمال ہے خلو جوار دن لکھنی تک مملا لگی آیا در ایسن قدم وایا نیہما اسمن قدیون ودیدوارو کے کشراب دیو کجواری دا گناہ دلویا ومنافع لنناس او فائدی دپار دخلقو لکھا کہ شراب کی نو وجود خبرابر دے کم سے مرض سردر دے یا پر سے پیشتہ دے ومنافع لنناس او فائدی دپار دخلقو و اثموہما او گناہ دیدوارو اکبر اڑیر لویا گا من نفعہما دفائدی دیدوارونا او طول مر لو خیار انسان دا پارا دیر نقصان نا دا بچکی دو دا پارا لکی فائدی لأسرا نکی دیر نقصان نا دا بچکی دو دا پارا لکی فائدی لأسرا نکی بلکی آگا پریدی نو مطلب دا تدی شراب و جواری کے تدی کس فائدی مشتا خبونا دا دیدوارو دیر لویا گا من نفعہما دا فائدی دیدوارونا نداغا دیر نقصان ند بچ کے دور پارا لگی فائدی لاسرن کئی ویسالونکا او تپوس کئی دیستانا ماغا ینفقون چسشے لگئی دی یا رسول گو نتو آیا ایدہ اللہ پیغمبر علاق دران نزیاتی کئی حضر شیر رحمہ اللہ وی یو خان لورلل ناغلے وی خان کا کا اللہ اگلے دیر سلر کڑی دی او ملا چاندارا کا ملا چاندارا کا نو اغوالے وی ما سرس شیمشتا اللہ وی اللہ ہو چیزیاتی شنوار کا ناغلے وی اللہ خان کا کا سیمی ستا گیڑا داد جہنم گیڑا جہنم لچے اللہ پر رد قیامت ہوئی سبور اپن گستن سورت دے سورہ قاف اللہ ورطوئی حالیم تلعتی اے ڈک شویت مدار جہنم ہوئی حال من مزید ایشتا دے سزیاتی کنوری نور راکا اکنوری نور راکا آیت کو آیت دے درشن یوم نقول لجہنم فسمر روان دی چوبو آئے منگا جہنم تا حال انتا لأتی اے ڈک شویتا وتقول أواي ولا جهنم هل من مزيد يشتري سزياتي نمرلو دا جهنم نمسشين زياتي كيجي نستاذ جير نمسشين سوا كيجي وي طالبان ورل اغا خان چاندا وختا ناغيو طالب بل وي تبن تبن مرلو دا سوسی پاتی اوکا نا پارا بھائی پوئی دو چیتی بن دوسو تا وئی نا والے تیرے کساری سر میں نوکی جو اخو نور سشیر آسر اشکر دینا سدر کولے نشما نو آیا علاف حضر شیر رحم اللہ بھائی زبان نزیاتی کا دا مطلب نا جی زیاتی کی گی زیاتی کی گی نا دے انسان نا شانی بیان اللہ تاسو تدلائل دپار دی چتاسو تتوکرونا سو چکی کی دنیا فنا دی دنیا کی والآخرہ او فبقا آخرت کی چی دنیا درنگ لا ختمی دوالا او آخرت دا سی دے چی خیر و بقا اغدیر بہتر اوڑی رمیشہ دے یا لعلکم تتفکرون دید پار کی تاسو سو چکی دنیا فبارا دنیا کی نجور اپری دئی سمرا چستاسو لکاوی کی گیا والآخرہ او فبدل آخرت کی چکم دزان نسیوا گئی اغل اللہ لارک ورکی ویسالونا کا او تفوس کی گئی ستانا خانی لیا تاما پا بارد یتیمانا نوکی تانا تفوس کی پا بارد یتیمانا نوکی فی دنیا والآخرہ قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی فا یمسکو فتمسکونا قدر الحاجت پس جتا سوزان سرو ساتی فانداز ضرورت واندی والآخرہ فتنفقونا ما فضلان الحاجت تصابونا فی الآخرہ پس چولا گوی آغا چیزیاتی وی ضرورتنا ثواب بدر کرش پا آخرت کے او تپوس کئی دستانا پبارتیت مانانو کے او آیا اصلاح لهم خیر اصلاح دا دید پارا غورا را خیر فائی دا دید پارا خیر دادا غورا بہترا و ان تو خالطوهم او بچری گڑون کو ویتاسو دیسرا فیخوانکم وسنو استاسو دیا من لو دا ایر اللہ پیغمبر ردیت مانانو سرس چلو کوا نو اللہ وی دئی دپارا اصلاح و خیر خواہی دئی دپارا غورا گا مطلب دا دئی دمال خیال و ساتی خدا بمگران ہوا چی اغیل بے جدا پسکڑے و جدا دوڑای پسکولا لکہ کلب پسکڑے بیاتی شو خراب بشو اکلب روڑای بیاتی شو نبیاب خراب شو مطلب وی وین تو خالقوهم او بچری گڑون کا ویتاس رئی سرا فیخوانکم وسرون استاس دیا مطلب دا سولا گیری او زان لدی اولاغ گل نتزد آغا اولون دی او موچر آواز استل او درشانی زان لدی پسکر پخو نتزد لسرو کو کٹوائی دا نیو روپای دی بکی ددوا چولا نیو استاد یو روپای بکی ددوا فَإِخْوَانُكُمْ فَسُرُونَ اسْتَاسُدِي وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ اللہ تیجنی فساد کون کے دے اصلاح کون کینا مطلب دا کل گرن پنیت فراد دمال دا غنی نو اللہ وی کدے چانیت سی ندے نو اللہ تیجنی فساد کون کے دے اصلاح کون کینا ولو شاء اللہ او بکر غختے اللہ لعنتکم مخام خواب مشقت کی بیچولے تاسو تاسو بے مشقت کی چولے کار سنگچی ندل با جداور کوئی کنا اللہ مشقت کی وانی چولے ان اللہ یقینن اللہ عزیز حکیم رو رو رو حکمت والا دے ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن دی زینا بیان دے دشپگم حکم آگا دا چی غلط زی کی با رشتن کوئی دانا چی غلط زی دے حال تطول جی رشتو کیا یا خپل نارینا اولاد لا یا خپل زنانا اولاد لا اللہ وی ولا تنکحوا المشرکات او پنکا باندے ماخلی مشرک فضی مقام کوئی دا مشرک خضو سارا حتا یؤمن سردی پوری چی مانداری گئی چی مشرک خضر ناغی سر نکاو نکی نو یو طرف لخو فائدہ دستل دی داغی دا مال او دخائف نا پنکا سارا خودویم طرف لا اولاد آغبا مشرکانی او دی دینی برا گیا اللہ وی ای نظان بچ گئی ولامت مومنة او خامخا بند مومنة خیر ورغا من مشرکتین دا مشرک فضینا ولو عجبتکم اگر کتاجب کے جیتا سلا مال او خائص دا مشرکی ولا تنکحوا المشرکین او پنکام ورکوئی مشرکانو تا قلل الخور حتی یؤمنو تردی پوری چیمان راڑی دئی گدی آیت لان دیا عبدالقادر شیخ عبدالقادر صاحب موضح القرآن کی آغا حاشے باندھی لکھی شاہ عبدالقادر صاحب وی پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا ملک کافر اور مسلمان ترمیان کا نسبت نکاح دا جاری ہوا نکاح اور سرکی دے شوا اس آیت سے آرام ٹھہرا دے سرا آرام کر دے گا نبیا بھائی اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا کچہری سڑی آخر کے شرک کو اس کا نکاح ٹوٹ گیا ندئی نکاح مات شوا شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے شرک دارے چرا اللہ کی وقت بلچا چوگنی مثلاً کسی کو سمجھے لگا سوکو گنی اس کو ہر بات معلوم ہے چل تارا خبر معلوم ہے لیکن ان چیز مرید کی جگہ وہی زما پھرتا زما ہر خبر معلوم ہے آغا زما دا پور دا حال نہ خبر دے آغا زما دا عرص نہ خبر دے یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے یا کہ رسو والی ماں کا کولے شی یا ہمارا بلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے یا گا کول یا بدول دادا روپے اختیار کی دیا اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے اودا چرا اللہ تعظیم ببل چا باندھ خرچ کیا ببل چہ ان گئی مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے سجدہ کی اور اسے حاجت طلب کرے آلاغن حاجت واری اس کو مختار جان کر چاغا مختار گڑی چل اگلا اختیارات اور گڑی دی ارے داغنا حاجت واری اگلا سجدی کئی دا سیرے دا شرک دے دا شرک دے او دے سارا دا مسلمان نکاح اغماتی گیا دا چاویلی دا خمند پنجریانو ملی ویلی دا شاہ عبدالقادر سے با موزح القرآن کی ویلی وی تینڈیش القرآن سے چی ودی آیت تراؤ رسی نوزے لکو حاشا لکو لکی علا حاشا لکی ندابے وی ندابے وی و طالبانو بلی کلا وہی یو پیرا ملتان کی تصویر وہی شاہ سے بول رہے جی اللہ ہاشیا سناؤ اللہ ہاشیا واؤ روا مطلب دا واؤ روا نونن خلق دی کی گرفتار دے نکائے ما تیا بل چاہ تو وہی رو رسی گرا مدد کی بل سو کیا گئی وہی دا زمونگا لطول حالات تلا پتا دا او دا خبر پیران مجدانو کی دے رہی ولا عبد مؤمن او خام خام رائے مؤمن خیر دا ورے من مشرک سڑینا ولو اعجبكم اگر کہ تعجب کے جنتا ستا مال او خائف دا مشرک اولائک دا کسان یدعون الی النار بلی خلق اورتا خلق اورتا بلی مطلب دا دا سے عمل بلی چی اغا سبب دا اور دے اغا واجب ان کے دا اور دے واللہ یدعو الی الجنت اللہ بلی خلق جنت تا مانا دا سے عمل تا چی اغا واجب ان کے دا جنتی والمغفرت او بخنتا بیرنے پا حکم خبل سارا گورا واللہ یدعو اغا مفعول حضب کرے دے مفعول دے یدعو اغا حضب کرے دے مانا اللہ بلی نسوک بلی مانا کل حدیم ہر یو اللہ ہر سوک بلی الال جنت جنت تا والمغفرت او بخنتا بیرنے پا حکم خبل سارا جنت کا مانا ذکر دا ذکر دا مسبب امراتنا سبب چاہ بہتر آتگا وعمل دے اغیل اللہ بلل کیا والمغفرت او بخنیتا بیدنے پوکن کل سرا ویبین آیاتی ہی او بیانی اللہ حکام خفل لپارد خلقو لپاردی چیدی تذکرون فنواخلیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ او تپوستے جستانا ببارد حید کے محیض مصدر میمی مانا ببارد حید کے ہوا اید اللہ پیغمبر ہوا اذن دا گندگی دا تکلیف دے علامہ مجیدی رحمہ اللہ اغوی یو سڑی تلاوت کوا او جرلی مجی جرلی مجی بلوالا وقت کی خو دیده چرا دے تلاوت گئی اولی جاری نوی جایتی ویس ادونکان المحیب اتا پوز گئی جیستان پا بارد حیب کی نقول اوایا ہوا اغن دا تکلیف دے انو جرلی کمکلی دا سجرے کمکل دے لکا ہوا زندہ تجیب دنو زدی کی لجرا سی دیا ومالو را جدا کمکلو لکا اخبار الحمقہ والمغفلین دیکھنا فاتذل النساء فی المحیض پس جدا شید زنانونا فی المحیض مانا پمودد حیض کے فی المحیض پس مانا پمودد حیض کے او یا مانا فلم کلک مانا درشی نوانا پذیر حیض کے حضرشی رحمہ اللہ علی مال مردان کی ملیان ویسری شامو تدیلی شوے یہ ماں والا وی آو کہ کل استاس و حیض بدعا تو راگے منو رغمو تدیلی شو ماں رغمو تدیلی شو ماں کہ بس دے غاج نمی کرے دے غاج نمی کرے مائی کہ کل استاس و بدعا تو حیض راگے منو رغم مال حکم دے افات عدل النساء فی المحیض نظر ذکر جدا شو ماں دیل وی زشیر ملیانو کنزلی دیل وی ملیانو کنزلی ولا تقربوهن وضمن ويدا معتزله ويدا معتزله من معتزله بني كتاسو ككري اي ككري شركيات بان تاسو ككري اي بدعات بان تاسو ككري اي انو اجور دا معتزله وي نمون استاسو نه اعتزال کرے او دا اعتزال دے اللہ زمین کی کیا رخوا تاسو نے زیاد کر کی ولا تقربوهن امن ذکی گئی دیتا حتا یطهرن تر دی پورے چپا کی شی گئی او چ فل محیض مانا فزای رحیض کی شی نو مطلب دا قربان فی ما دون المحیض دا جائز دے ولا تقربوهن امن ذکی گئی دیتا حتا یطهرن تر دی پوری چ پا کی شی گئی فیضا تتو ہرنا پسار کلا چی خیپا کی دئی مطلب دا دلشانی مباشرت اغول جائز دے دا سیما دون المحید کے فیضا تتو ہرنا پسار کلا چی خیپا کی شی دئی گورا الفاظ کیا کہ خفت راشی یا تو ورنا پدی کی خفت دے ذکا را اغا ساکن را او شد مشتا دے او فیضا تطوہ ہر نجیش نو شد را دے نو مانا پس ارکلا کی خیفات شوی دے نو خفت والدا دے مطلب دا غسل او یت ہر ندا مانا دا جمین ادرے دا غسل ندے کڑے تو دمرا وقت تیر شا چپائے کے غسل کولے شا تدبیر تحریم پدی کولے شا پیدا تطوارنا پسر کل جخیفہ کشو دائی فاتو ہن پسرا دائی ایتا من حیث وامرکم اللہ فکم رہ کے جو حکم کرتا ستا اللہ من پمانا دفی سرا مانا کی حیث وامرکم اللہ فکم رہ کے جو حکم کرتا اللہ تا ستا من پمانا دفی سرا دے او دو گورا من پمانا دفی باندے سورہ جمعہ گورا سورہ جمعہ آیت گورا آیت گورا لسم آیت دے نہم آیت گورا یا ایوہ الذین آمنو دو شکیتم سورت دے کشتم سپارہ دا یا ایوہ الذین آمنو اذا نودیا لسولاتی نیو بالماتی فسعو الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اے مومنانو اذا نودیا لسولاتی ہر کلچ آواز پیشی مجلا نیو مل جماتی پورز جمعی کے نیو مل جماتی مانا سیو مل جماتی پورز جمعی کے پس آو الى ذکر اللہ پس پوششو کئی خطبیتا وزر البیع او فرید دی فرسول دستل ذالکم خیر لکم دا وردستا سو پارا دکرتا سو کوئی گئی من حیث امرکم اللہ حکم دے کے جو حکم کرے اللہ تاسو تا نو حکم کرے دے اللہ پزید حرف کی نہ پزید فرق کی فات یقینا اللہ یحب التوابین من سادی دیر دیات تو بے خون کو سرا و یحب المتطہرین اور من سادی دخزان پاکا ان کو سرا نساؤکم حرف لکم زنانا زید فصل ستاسو دے ہر سوئی فصل تا مطلب دا ستاسو مکلا ستاسو مکلا زید فصل دے فاتو حرفکم فسرا دے زید فصل فلتا انا شیطم فکم کیفی ادوانی چفخی ستاسو انا فمانا دکے فسرا دے او دی مانا دا پارا یوسو تائیجات گورا سورہ آل عمران گورا انا فمانا دکے بسرا آیت گورا سورہ آل عمران دیم ہی پارا ودر شمیت فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسن وقبلها ذریا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا كلما هر واري داخل بشر فديبان زكريا عليه السلام باز خانيتا مبين جديسا رزقا رزق بموسما قال نويل زكريا عليه السلام اي مريم أنى لك هذا فكم كيفيت ديتا لدا دا فكم كيفيت راغلي مطلب دا دراڑو ذمہ داری خود مارا زوالا ڈوڑئی فراک تاک می ودانا دا بزراڑ ماں چھ ماں ندی روڑی موسم نوے نو انا لکی حاضا فکم کیفیت دیتا تا دا مقالت ویلدی ہوا من عند اللہ دا دا اللہ ترو نبیا دا شمسل ویختم ایتو گورا قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. هو الذكر عليه السلام رب إير رضما أنى يكون لي غلام فكم كيفيت باني بي زما دفار أولاد افتا کی سر رسید لے مال بڑا والے او خدا زمادہ بی اولادا نویل اللہ دغشان بیتو اللہ یفعل ما یشاء اللہ کئی آوچو واریا دغشانی سورہ آل عمران آیت بورہ یوصل تین دش بیتو اولما اصابتكم مصيبة قد اصابتم مثلها قلتم انا هذا اے ہر کلا چور سے اتاؤ مصیبت اب تا کی سر رسول اتاسو دی چند دی کل تم نوول تاسو انا هذا پکم کیفیت بانے منگا تدا کری ہوا دا منگا پکم کیفیت رسی جی انا پمانا رکے ہوا سارا فاتو حرفکم بسرا دئی غیر فصل بلتا انا شیتم فتم کے ادوان نے چخوخیتا سوا مسند دارمی کیا امام دارمی دو سوا نبی کی وئی قائمتا و قائدتا و مقبلتا و مدبرا فی الفرجی حضرت شیر رحمہ اللہ وی میاں والی کی ہو گئے کہ درسو مولانا حسین علی صاحب لے گلا کسان منکرین حدیث میاں بولا تھا نا اللہ وئی فاتو حرسکم عنا شیتم فسرا گئی حرسکم زائد فصل بلتا عنا شیتم کرنج سمجھے کہ چفقیستا سو انا شیتم سمجھے کہ چفقیستا سو او حدیث کی وہی کہنا کہ سوکھ شال را گیا ناغمل عون دیا نمگا سے وہ چپ قرآن کا بھی رے حدیث کا جب مشتہ رے آدھا یو سو یا رکل سو وہی حضر شیر رحمہ اللہ ما اور کبھی نا سچ قرآن کریم وہی آ حدیث وہی جو یو شیر دانا یو پریدا او بلوالا ویمائی دا کرنجا تدوخ کاری دیا نیما تای مولانا روم لکھری دی چه شاگرد استاد شاگرد تاوی اوپر آلا دن میں گلاس پروت دے اوپر آلا یہ شاگرد چه کمری لدن میں شو ولوی استاد گلاسو نے خود وزی کمی او پی اوپر آلم ولوی یو دے یہنے دوزی کم یو پی آلم اگولی دی فاراش جرا دے یو کانے والا ورک یہ دا کانے والا یو مات کا اوپر کی اوپر آلا نوی دے اولا کی دے آکانے والا اس تیز رو جوری گزاری اوکا پر میز باندی نو گلاس کو یو نو دے بار نو لہو دی شب طالب اوپر آلا وی اخیر دے کہ بیا بیا بیا نو بار رو دی گلاس کو یو گلاس کو یو وی ما تالا نوی چی یو دے تو اگر کرنگاو ناغل آگا یو شد وقت کاری دے تر جو مانی جا سی بوتا کی دی ہانو ار یو بدل از وقت کاری ناغل کرنگاو یو شے والا دوخ کاری دل یہ مائی داتا سو کرنگان یہی یو شے والا دوخ کاری دی قرآن و حدیث دوارا یو خبر کئی سوال فاتو حرسکم آگئی دید فصل قلتا نکستا زید فصل رستو نئی نرستو رازا نرستو نوزو رستو نوزو گلتی دا شے نو انا پمانا دا مکان سرن دے بلکہ انا پمانا دا کیفا سر دے یعنی دا پار دا بیان دا کیفیت نا دا پار دا بیان دا مکان انا شیتم مانا کیفا شیتم انا پمانا دا کیفا سر وقدمو لانفسکم او وان دی کئی اپلو زانو تا نیتنیتا ختم مقصد وتی نیتنیت مسکا چې الله ما د ګناہوں نه بچ کی الله ما تنی کولاد را کیا چادا ویلی چوان دی کئی دپار پلو مطلب بسم اللہ بسم اللہ ہوا آیا بسم اللہ ہوا آیا او جی بسم اللہ ہوا آیا مجھے اللہ کا اولاد در کئی ناغلہ و شیطان بولا نشیر سیدے شیطان با اغوال شیطان محفوظی بخاری و مسلم کی دوارو کی حدیث راجی اول جلد کے امام بخاری حضرت عبداللہ نے باس نہ روایت کی اغرا اللہ پیغمبر چکر چری او تن ستا سے ارادہ کی جا چرا شی حال خلتا اویویل بسم اللہ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضر الشيطان أبدا بخاري أول جلد 15 صفحة ومسلم أول جلد 33 صفحة مطلب لك بسم الله وي نو الله بأولاد نیت پیدا کئی کل کل را پستان وی دا بی کلیمی پیدا دے سوچے رے بی کلیمی پیدا دے نا بی ادا چی بی کلیمی پیدا دے چی پا مور مرخی جی پا پلار مرخی جی مور اغم والا سشے نخکاری جی او پلار والا سشے نخکاری او مور او پلار دوالا جاری یستر انسان اللہ ویلک آمین دوار اللہ تو فریاد کے حضل وائی حلاک شی ایمان دارا مددن سر تکیا خود دو رسم انسان گستا کم دے گا دا کلمہ نظر اللہ ہن کا سوزی کلمی خیال ساتلو واتقوا اللہ ورگیر اللہ نوالمو اوکو اشی انکم ملاقوہ سیقین انتاسو ملاوی دنکی رضی اللہ سر وبشر المؤمنین او زیر ورکم منانتا نہم حکم ولا تجعل اللہ او مگرور اللہ لرا غرزتا ڈال لئیمانکم دپار دقسم نخبلو چبز نصر خبر او پاغیوان دی قسم غرل او قسم غرلم دنی کئینا کچرے اچھی بندہ قسم خوری چھے پا غلط کاری میں خوری لیکن کسی گناہ نہیں کرے چھے قسم او خورلو نو گناہگار شو نا جل گناہ کاروانے قسم نہیں کرے پا دروے قسم نہیں کرے نو قسم خورو کسی گناہ نہیں کرے او دا حدیثو کے دیر دیات راجی والذی نفسی بیدیہی والذی نفس محمد بیدیہی دا دیر راضی بولی ذکر اللہ پیغمبر دا سے قسم اگر دیر کرے لے او پا دی کسی گناہ اگر نشتے لے وَلَا تَجَعَلُ اللَّهَ او مگر دوئی اللہ لَرَوْضَةً دَالَ لِأَيْمَانِكُمْ دَ پَارْدَ قَسَمُ نُخْبُلُوَا ان تبرو دا چنی کی بن کوئی تاسو وَتَتَّقُوا اذان بنبج کوئی خلاف دلانا وَتُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسُ اصلح بن کوئی بمیند خلقو کے مطلب دا دنی کئی دا کار ندی قسم کرے اولی مزنکون ذکا قسم نکڑے رے اولی جنو ران دا حرامو ننبج کون ذکا قسم نکڑے رے دا خلقو ترمیم دا جو صلح او دا خیر خبرو لینے کے یروج بس ما قسم کرے رے مسئلہ دادا دا سی قسم با بندہ ما تیا دا ای کفارا بور کئی او اگا منی کئی کار اگا بڑوان دی کئی واللہ واللہ سمیون علیم اوری دن کے اپوا دے لا یعاقبکم اللہ من سی اللہ تاسو باللہ ہی ایمانکم فاللہ سرا پا قسم نستاسو کیا لغو قسم اغسل ویا نو لغو قسم اغدیل ویا امام شافعی رحمہ اللہ وی چی بغیر دا سیرا دینا فجب باندی جاری شیا نو دیل وی سشے لغو قسم دیل وی لغو قسم مطلب دا بس اغد دا عدد کردے ویلے وی اور یاد اخدنی خلقو دا غی بالکل تکیا کلام کردے ویلے یا او یا زمونگا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ویا لغ و قسم وی اغیلا چھدے قسمو کی پر تیرشیوی وخوان دی چھدہ کار دا سوا آغا دا سی نہیں لیکن دفع پر غالب گمان واندی اخیال واندی قسم صحیح کرے رہے نو اللہ پدا قسم واندی نیول نکیا آیا ہم دن خلقو داغی بالکل عادت گردے دلیا لیکن زمانگا لاغور والا کی خبر کئی نا والا خبر گا سی نا والا نا دا والا والا کسے رے تخفیف کرے رے یعنی دا واللہ واللہ رے خوبا دین نیول نشتا دکا دا داغی دا شانی عادت گردے دلے رے قسم مقصد نیا ولیکن آخذکم لیکن نیسی اللہ تاسو بما پاوسو باندی قصبت قلوبکم چی قصب کرے رنستاسو دیلوئی یمین مناقید ایو دے یمین غموس دادری قسم قسم ندی نپا یمین لغو کی کفار نشتا دے یمین غموس کی کفار نشتا دے کفارا پا یمین مناقید کے دا چی غلط قسم اکڑیش ناغب ماتولی سی یا پیو صحیح کار قسم اکڑیش آغا مات کڑیشو نو چی آغا قسم مات کڑیشو نو بیا بے کفارور کئی نو بے با آغا قسم مات کی نو کفارور بدوان دی لازم شی نو بیا با کفارور کیا او یمین و موس دائی کفار نشتا دے قصدن قسم گرے کار یو چا کرے ادیو انہ قسم پخدے دا قتل دی انسان کرے رے او قتل بل چا کرے یا چاولا قسم ورک تو قسم ہوگا جتا دا شینے میں پڑکڑے ادی قسم جو انہ میں پڑکڑے ندیل یمین و موس وی ندی کفار نشتا دے ددی کفارا بس صرف ادا وچ بندر اللہ نے بخن واڑیا گنی غم سوئی گپی تا مطلب دا ددی قسم سزا اگا گپی دا جہنم دیا واللہ واللہ غفور حلیم بخن کون کے دے او صبرناک دے للذین لسم حکم مسل دیلا نپار دا کسانو یعلون من نسائهم چی قسمون کئی دزنان و اخفلونا لا کئی دزنان و اخفلو سارا قسمون کئی دزنان و اخفلونا قسم بخده طالب و نمیز دی کنگما ترب و سوار باتی اجھور انتظار کولی دسلور و میاشتو فا ان فا او پس کچھ رجوع کر دیا دسلور و میاشتو کنیز دیشو نو کفارہ دا قسم با تراشی او خزے خزا دا سہرام والے نرازی فائن اللہ پسیتنن اللہ غفور رحیم بخنک ان کے و رحم کا ان کے رے وائن عظم الطلاق او کچری قصد دکڑے ہو دا طلاق ہوا مطلب دا نزدین شوا نو آئے سربا یو طلاق راشی یا فإن الله بصيرنا الله سميع عليم أريد أن أفوذ والمطلقات أو طلاق قريش وخزية يتربصن انتظار بكي لأنفسهن بأن نقبل عندي ثلاثة قروء دري حيضة دري بماريا زمونجا إمام أبو حنيفة رحمه الله ذكروا معنا كيا دو دری حیضا او امام شادی رحم اللہ مانا کئی دری توہرا خودمون دا اصول شاشی والا ویا کرو دا مانا سیدا او کددی مانا سوالیا دری حیض مانا سیدا اک توہر مانا والیا نبیا پلب وزد سلاسوان دی عمل مرازیا لکا کم طور کچی طلاق ورکڑے شوے دے نو دی طور دو سرور دی تیرشی طلاق ورکڑے شو نوز دا طور بیسا دے وکبنی سا دے نو کدا حسابین یو داش دو طهر نور شوا و پورا دری طهر ندیا زد جی دو سلور را دی تیره شوی نو دا خو پورا دری طهر نشوالا زکا سرا دی خو دا عیداد نمخی تیره شوی دیا لگا پلا سمر از تا طلاق ور کر نو دیار لسرا دی مینی راد بولا پا دی دیا مثال در مشتم عرض باندی بیماری را دیا نو دی بیماری آغا ورا دی دا نو دوری کدا یو و سر ایسابه نمانه نو دیا پیساب کی دوانین توحرا جوری دیا او کچری دا سی چدا یا سر نیسابه انو دری ایسابه نو دیا پیساب کی درینین توحرا شوله ناغوائی پا لفظ سلاسطن من دی عمل نرازی یا بلا عیدت چه دی ناغا پا حیث بانده ذکر دی چه حدیث پاکی رایی دی اللہ پیغمبر ویا طلاق العمتی سمتینی طلاق العمتی سمتانی یا وعدتوها عبتانی یا طلاق دو منزی آغا دو طلاق دی او عدت دو منزی دو خیوری دو طهری ندی ویلی ولا یحل لهن او ندی حلال دی زنانو تا ان یکتم ندا چی کت کیا غصو چی بیدا کلی اللہ پر احبنو دی چینی اولاد ذکر دی چردہ وی چرما پا گیڑا باندی اولاد دی لبیا خو وزا نحمیاش دی صبر کئی نوچی اولاد پیداشی نپس دائی بددی عدت ختمی کیا نداوی یر غد نکو ریگه چی دری میاش دی تیری شیا نزب ویم نما دری دری بیماری پورا شوا نبس زنبا نو اللہ وی او نبی جایز دی زنانو تا دا چی پتی آرسو چی پیدا کری اللہ پر احمدو دائی چی کچری میدائی چی مان داری پا اللہ او پورا رستا نئی باندے خزیا په اعتبار د عدت سره دا پسو قسمه باندې دي لکه دا کوم آیت کې جرالو وا رالل چې عدت د دې درې ودیا نو دا هغه حضرت مراد دا چې هغه مدخول به هاغه مدخول به هاغه کوم چې غیر مدخول به هاي نو دا عدت هغه نشته ده لکه سوره احزاب براواله وا یا یو خزه ده آغا آیسته ده یا مریضه ده یا صغیره ده نداغی عدت آغا دریمی اشته ده زو گورا سوره احزاب گورا سوره احزاب اللہ وی فما لکم علیهن من عدت تعتدونها سورہ احزاب آیت گرا آیت دے یو کم پندوس یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا اے مومنانو ارکل چی نکاو کرتا سو دا مومنانو خدو سرا یا طلاق ورکلتا سو دیتا مخ کے دینا چی لاس لگی دل استا سو دی سرا پس نشت استا سو پارا پا دیبان دیسا عدت چا عدت تیرا ویتا سو دا پا دیبان دیا پس دورا جانی ورکی دیتا و پری دی دی پا پری خودلو خیستا ہو سرا دکا عدت تیری چی دی پار دی استبراد رحیم او ندی رحیم آغا بند ندی پس اوبو باندی امشتمل ندی پس اوبو باندی چی استبراد اکلیشی نو پا دیبان دی عدت نشتا او سورہ طلاق بورا سورة طلاق سورة تعالی تو پندش کی تم صورت دے تو بلکہ سلورم بیا گورا آیا تو گورا سلورم واللائی یعصن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فائتتهن ثلاثة اشهر واللائی لم يحضن دریو خضو داغی ورپسی سلور خضو د سلور وارو د عدت بیان دے آغا زنانا چی ناومید شوی دے ناومید شوی دے حیبنا من نسائکم دا زنانا استاسونا مطلب دا بودی شوی دا اوز دا اتیاو کالو دا او دی وقت کی طلاق را للا انیر تاو تم بجر شب استاسو فائدت ہونا پس عدت دے ثلاثت اجورین درمیاش تیوی واللہ یو آغزنانا لم یحضن چی حیضن رازی مانا دو وجد بیمارینا یا دو وجد معشوم والینا معشوم دا دلسو کالو دا او دی وقتی طلاق را لل نکاہ باندی اغسط شروع و طلاق را لل یا مریض دا ادو بیماری دو وجنا داوی حیضن رازی ندردائی حیض عدت اغم پدریو میں آشتو باندے دے اوز دا سلورمی خوزی عدت مطلب دا چی طلاق راگلی اپا گیڑا باندیا اولاد دے اللہ وی و اولاد الحملی او خاندانی دا حمل اجلو ہننا عدت داوی ایضان حملہ ہننا دیگا ولد حمل خبل دیا مطلب دا طلاق ورکی پا گیڑا باندیا اولاد دے نو چه سنگ اولاد پیدا شو نو دا آزاد شوا دا جنو دا دی عدت آغا ختم شوا نو دی دا سلور خود عدت آغای ذکر که او سور احزاب که دا آغا خودی حکمی ذکر که چرا آغای رو سیدت نشته دی دا لشانی زنانا پا اعتبار دی عدت سارا اگر پسو قسم باندی دی یو صغیر دا یو مرید دا یو آئیسا دا نو ددائی عدت اگر ذکر شو چی پدریو می آشتو باندی دی او یو اگر دی چی خوندانی دا حمل دی نو دائی عدت اگر سورہ طلاق کی ذکر شو اس پینزم اگر خضا دا خاون آغتی نمبر دے او دی پگیڑا باندے حمل نشتا دے نالاوی دے عدت دا سلور میں اشتی او لسر دی دی لکم دا سورہ بکرہ دورا رشت وی دو سوا سلور برشکی والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ندا تنظم قسم خضرا تيتبار دي تكسرا مطلب دا مدخول بهذا أو دغل فقيرا واندي أولاد مشتري خاونتنا مرشوا نو عدتي فسلور مياشتي أولاد رضي باندي شپگم آغا خضر را چه آغا یو دی خضون را نا اندغا را سوغیر را نا آئیسا را نا مریض را نا حملوالا را نا آغا دا چه خاون مرده او نا غیر مدخول بها را نا داری عدت دا کما خضا دا غلا چی پڑی آیت کی ذکر دا چی انتظار با کئی سلاست فروع دری خیزا دری بیماری دا شانی وم قسم آگا دا نو وم قسم آگا مخ کی ذکر شوا وم قسم آگا مخ کی ذکر شوا سورہ احزاب کے نو تاولی دا چه دا خضی پیتبار دید اکثر پدی مختلف قسم باندھی دیا یو بالکل آگا چد وادن واندی ادنی کا نرسو طلاق ورکلیش والا ناغس گئے احضاب کی سلور قسم سورہ سورہ طلاق کے نتنز دا شپگم قسم اوم قسم دگا کم کے خاون کی نمر رے اپا گیڑا باندی اولاد نشتا رے دا وہ قسم خریدی وبعولتهن او خاوندان دلائی احق و لا دیر لائق دی بردهن فوابس کو احق ماناو کا لائق دی فوابس کو لہ دی لنانو سرا فی ذالکا فلی مدد عدد کی بچر ارادل ری رئی اصلاح اندر جوڑ جاری احق و سرا دی ابن تفضیل دا فمانا دا نفس بیل سارا شریف دیا نہ طلاق راگلیو عدت لانا رہے ہوتے نخاون حقدار دے دیتی چپلی مدت عدت کی دل رجوع کیا اور دین ابیاس کو لفظ جوڑ کی ولہن خدا اعلی کہ طلاق طلاق راگلیا طلاق احسن یا طلاق حسن راگلیا طلاق احسن دی لویا چی یو طلاق والا ورک پدا سی طہر کی چپائی چی صحبت نظر آگلے نبال جو ریدہ پریخو چی پریخو دی را نو یو بیماری رالا نو بلا بیماری رالا نو درم بیماری اغلا نظر آگلے نو مثال دا پدری و میاشتی گدری بیماری برابری گی خبر شیا کاغل بیماری راگلی کاغذ وغیرہ راگلی او کاغذ پدریم گل راگا ڈھیلا چرنو دے سباب ددی بیماری ختمی کی اوسی رجوع کا نو ام دے رجوع کو لیشی ادا ادال کی آسن طریقے سرے طلاق ورگڑیا او یا حسن طریقے سر طلاق ورکڑی حسن طریقہ دار طلاق رال پدا سی توہر کی چپائے کی صحبت نے راگلے طلاق ورکل نوچے دغوشا یو بیماری آغا خدم شوا نجوری دوین توہر شوروش پا دوین توہر کے دے اولا جید بل طلاق ورکڑو بل طلاق ورک دغا شانیا بیا دویم طلاق داغین رستو توہر را دے بیا زدف وخدا کنکا تاگا کئی رجوع کئی او کنا درم طلاق ورکئی نبیائے نکائے تازگر روجی اکرا بیاد دو پورا باد آئندہ دو پارا بیاد یو طلاق مالک دے او گنا بے اولا گید او روجو نکئی درین طلاق ورکئی او یو طلاق بیدعی طلاق بیدعی دی لوئی چی بس سم دلاس لگر دنا او راخلاش تو طلاق پدری او طلاق ہوا او دے وی یو دعا دری شرمی گی تو شرمی گی نا تاؤلی غلطی طریقے سر طلاق ورکول صحیح طریقے سر طلاق ورکول پورب دی شرم نروانی یادا سو ہوا ہے جی کار سے چی راضی نو دو طلاق نون پخلا وانی نروان لیکن طلاق خدا خدا سے مسئلہ گا چی دا خد یا دا خاون جنگ دے دے وی مکو گرے غبا دی شرم مکو گرے طلاق در کون آگا وی را کتناو دے وی خزق پرونی والا دا طلاق دی زب پرونی والا دا طلاق دی کو طلاق دی سرم چیڑی آیا چلی گیو پھر جتا چھڑ راما جوڑ ہو نائی کی سڑے ہو لگی انہوں خود لے طلاق ورد آمولیان ہم امتیان ورد پورے انہوں سے دیدل دا طلاق کا لالے پری خود چڑرانی والا باندی خود طلاق کا دا لیکن آپ سے گپ کو نہ دے دا سے گپ کو نہ دے گیری ماں خود راما جوڑ ہو لے ماں خود لگا نکو کتا راما جوڑ ہو لے کبل سے جوڑ ہو لے یادے ہوئی دا خوصا چو ماں اور یا ما خو په خو خانی دی ور کړی نو دا خو نه چا دې مینه نه ور کړی دی او نه چا نو په دغه کې خوشاله ځل شب کې داسې راغلی خو بس یا غصای او یا چا نو نړۍ نه ور کړی نو بس دغې نه طلاق وای او طلاق په هر صورت باندې راځي دا داسې دي چې حدیث پاک دی راځي جدهن جد و غزلهن رشتیا دی رشتیا دی او ٹوکم دی رشتیا دی ارض جدی نو رشتیا ہم رشتیا دی او ٹوکم رشتیا دی ان ارادو اصلاحا کچر ارادل دی دی جوڑی آری ولہن از پار دی دنانو مثل اللذی پشانت از آغا حق دے پا دیناری نو باندی علیہن چدے دی دیناری نو پا دی دنانو باندی بالمعروف پشری طریقے باندی دے کل کل وی زما در باندے حق دے زما در باندے حق دے اللہ وی دو دیم در باندے حق دے او دوم را چ 19 20 فرق دے اتل سو کی دوال یو برابر ییا لول سو کی دوال یو برابر ییا استاد یو درجہ ور والے دے ذکا اللہ وی ولر رجال علیہن درجہ مد پار دیناری نو پتی زنانو باندی یو درجہ غورا والے دے مطلب دا دوار پا حق کی یو شانی ایا کتے ویر دا مادر باندی حق دے مسلمان دا آغیم پا زان باندی حق گانا دا نجیب ما وینا دوارو پا یو باندی یو برابر حق دے یو درجہ غورا والے دے وللرجال علیہن درجہ از پار دیناری نو پدی زنانو باندی یو درجہ غوروالے دے اگر درجہ غوروالے سدے سورہ نساء گورا آیت گورا سلور درشم سورہ نساء انزم ازی پارا آیت گورا سلور درشم الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم نارینا دا حاکمان یا نگرانان بیا حاکمان بی پزنانو باندی مطلب دا دے حاکم دے دا محکوم دا دے بادشاہ دے دا وزیر دا دا شانی یا دے خیلاز دے دا کسلاز دے بما فصول آئی فضل اللہ چور والے ورکڑے اللہ باغ ہم باد دی تالا باد ان پا باد بان دے اللہ ناری نلا ور والے ورکڑے دے پا زنانو بان دے دا وحدی وجہ دا او دے ما کسبی دا و بیمان فاکو او پا سبب دا ما پا سبب دا خرج کولو دا دی خاندانو از دی ناری نو پا دی زنانو بان دی من اموالهم بمال نخفلونا مطلب دا دای مالون ادای با خرج گئی دا غینا پخپل زان اپدی زنان او خپلو باندیا مطلب دا منفق با دی او منفق علیہا با داویا لے با منفقیا او دا بسی منفق علیہا بایا یعنی با دی باندی با مال لگولشی دا نچی دا بسی نو دا با استاز ایا او دا با نوکر ایا او دا با ڈاکتر ایا او دا با گوری چی ساس بایا دام سار روان دا اگر نایانی گوڑی غاڑی لا چولے گا چل دے دا دا غدا دا ماسٹر ایا سشی دے ماسٹر ایا دا نیسر یو شایر دیدون پر پدر چی و دیدہ کناوی خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً جس کے پیچھے لفظ ڈر ہو خدا یاری بلا نہ ہو ساتا ہو بیا خام کر آگا بلا کے رستے ڈر لف ہے دا ماسٹر آگا او دا منی ڈر آگا ہو یا سے شہر بس وہ جوڑے کی سر چوری اخیر گرا دین خدا یاری نہ ہو ساتا نو دا بروانی دا بگتا کئی عرابی بانو جوڑی دا بے مخوری ادھے بے مخوری نانا دا خب کلک پور کینا وا ویزب کٹم ادوار بے خرو دوار بے خرو دانا کہ سار با دو موزم و سار با دو موزم آغسی دا خوشال بیر دا دیر شا پیسی گڑی ناغا دیر شا پیسی سی سوک بے جارو لساتلی ناغیل با تنخواور کئی سوک بے وڑو خدمت لساتلی ناغیل با تنخواور کئی سوک بے جانو آغا بے سل ساتلی روڑی پا خولو کٹوی پا خول لناغیل با تنخواور کئی نو جوڑی چی تر راڑی پا دی تقسیمی نو خواه نا چی تر دا طول کارو نخپل که دا خواهون گتیو دوار کور خوری آسی خدای پا تقلیم کرده بل کاری درمان در روان کرده دا بل کاری درمان در روان کرده دیه گتی راڑی پا دی باندی تقسیمی خزانه دا چی دا طول خدمت پا خپل باندی که نو اللہ وی ولی رجالی از پاس ناری نو علیہن نپدیوان دی درجہ یو درجہ ور والی دی واللہ عزیز حکیم اللہ دی دور ور حکمت والا الطلاق مرتانی طلاق رجعی دا دوکرت دی فیمساکم بمعروفین پساتل دی بمعروفین بشری طریقی سرا او تصریحم بے احسان یا پریخو دل دیا پخیص طریقی سارا مطلب دا دو طلاق کرا للا یا با ساتلی پخیص طریقی سارا یا با پریخو دلی ولا یحل لکم او نبی حلال تاسو تا انتا خدو دا چو اخلی تاسو مما دا رسنا آتے کمو ہننا چو ورکڑی تاسو دا اکشے انس شے مہر اللہ یخافا مگر دا چی یری دل دا دوارا یا یخافا کوئی دل دا دوارا اللہ یقیما حدود اللہ دا چی نشی قائم ولی دا دوارا کولی دا اللہ فین خفتم پس گچر یری دی تاسو یا مانا پس گچر پوشی تاسو اے خلو خلوانو دا دی خزی او دا خاوند اللہ یقیما حدود اللہ دا چنشی قائم ولی دی پولی دا اللہ فلا جناحا علیہما فنشتے سگنا پا دے دواروان دی فی ما پاوس کی افتدت بی ہی چی فی دیور گئی دا سزا پائے وان دی مطلب دا خلا کئی دیل مہر ورکرے دے مہر والا ورکرے دے شل در روپئی نجوی داو لگی داو لوی دتالا دا کل مہر شل در روپئی در کوما یاد آئی نس کامو باندی فیسلوی لذر کون تینجا لذر کوما او مال طلاق راکا نو اللہ وی پا دیگی سو گناہ نشتا دے نو دو خو بیاما گا مہر وابستی دو کم اللہ دا دخل مطالب و دو طلاقو او دیل خلاوی تلک حدود اللہ داری پولی دا اللہ فلا تا تدوها پس تجاوز مکوی تیرے مکوی دا دینا دا زنی الفاظ فکار دا دے بندے سموی تجاوز لفظ دا غلط دے تجاوز تجاوز ذکر دا باب تفاعل لے تفاعل یتفاعل تفاعلا تجاوز یتجاوز تجاوزا متجاوز تجاوزنا فلا تا تدوها پس تیرے مکوئی دینا تجاوز مکوئی دینا آوسوک چی تیرے اوک حدود اللہ دا پول دا اللہنا پس دا کسان هم الظالمون ام دید ظالمان فا انتو اللہ قاها بیان دا درم طلاق پس دچر طلاق ورگل دی خاون دی خزتا درم طلاق فلا تحل لہو پس ندا حلال دا خزدتا من بعدو رستو دی درم طلاقنا حتی تردی پوری تن چی حضو جن غیر چی نکاو کی دخاون بل سارا او صرف نکانا بلکہ صحبتو کیا حدیث پاک راضی اگا خزرالا درفا ناغی دا اللہ پیغمبر تاویا اے دا اللہ پیغمبر ما عبد الرحمن سر نکاو کا خدا غا طاقت دا صحبت نشتا دیا اللہ پیغمبر و تبی اتریدینا انتر الار عرفان ایستا دا ارادہ چت واپس شرفات اغفل رمانی خاون لو واپس شناغی وی آو اللہ پیغمبر وینا ترسو پوری چتا سیوبل نزلی دلے تراغی پوری تو اغتنش واپس کی دے نمدلو دا صرف نکان را بلکی صحبتم دے فَإِن طَلَّقَهَا پَلْكُ چَرِ طَلَاق وَرْكُلَ دِي دُوَيْمْ خَاوَنْدِي خَذِتَا اشیخ پل من چی پور ور سر روح نشو جی دا خلالا کئی من جا خدا بل خاون چی خبرائی دا چی دا بتخام خا شر کو سر لگے نو دیگه شر دو جن دا حیلہ دا گناہ دا کن فَإِن طَلَّقَهَا پَلْكُ چَرِ طَلَاق وَرْكُلَ دِي دُوَيْمْ خَاوَنْدِي خَذِتَا وَيْمَ كُورِ وَرْ سَرَجُونَ نَشَ فلا جناح علیہما پس نشتے سو گناہ پا دی دوارو باندی این یترا جا دا چی رجوع کئی دا دوارا یعنی دا خضا و رنبن خاون انزنا کچریا یقین دی دوارو این یترا